نو مرک به پسی دی چی بیدی شروع سولی دغه به ستری دا به زای به زای سر گرزیدل به ایزن نواتل دا مقدمه دا زنادی نو اسلام دا مقدمه ور منح که چی دغه مقدمه لا مکوی روس دا که زناد پیش سو برای نو حدود سو نسخت در تا چاکل دی چی نو راجع میکه یه سل دری و ولی چی دا گرد دروازی دا زناد پر تا بندی به تا سنگ خلاص کرد دا دروازه خو معلوم دار خبی سل نفس سرائی نو پر رابط که دای سکوی دلی است رابط که دا ما قبل سر پا چیش کسو ما قبل پنزم حکم و هم دا صد و ذرا اعده قسمت سخو داش پا جم حکم دی هم دا صد و ذرا اعده قسمت سخو اغا دا اجازه سر رابط تر لو دی چی کورو تی بی اجازه منه نوزی دا دا سطر سر اعده لری چه سطر پر مسلمانانو بانی پرزی چی ویکی نو دا کم زای تیرا شروع کی تیس که دای سی غجور تو نسی قل تور تووی ای محمد تور تووی و چاہتا للمؤمنین مؤمنان دا غزای تبو مشپامی دا بد ذات شیزی چې چې د زنا او دا که شو کیږي د خپل ځان چې لڅ کی شو ګرته کیږي مال چې خبر ورته کوي برای ته چې و مش کافران قران مؤمنان او ته نبی علی السلام ته مؤمنان کو که کافر خو چې دی پوس خپل به ستری او ستری پوس هر شي چې کیږي د مؤمن د پاره د احکام دي نو نه شزه په دې کنه خلاص ولې ست چې وازه کافر مو ته کافر نه په دغه درته هم چې مؤمن نه یم سم د اسلام ځان وکړه کافر سره چې سره جلاش کیسه سره خلاص شي ام دغه سناری نه ته دغه کونه نس خلاص ورته چې وازه کافر يم چې ماته دا خبره کی کافر نه چې مسلمان نه درته کوم ولي قالات څنګه وای لیل مؤمنین د سینې دی چې لیل کافری قلت هو لیل مؤمنین مؤمنان کما خبر یغضو چې دی کشتوالی وکي من ابصارهم د نظرو د دی من ابصارهم د نظرو د دی ملاقات دل کې من راوړ دی وای دا من طبيعي زیاده چې بعض د نظرو د دی کشته کی گرد نظرونه نه چې ګردومه په تکشته تکشته ګوري د مثال په تور خپل کوروالات سره نظر کې نه دی بکشته ګوري خپل کوروالات خو مخه مخ کتلای شي یا دغه کوروالات څخه ماشاوا یا مثلا د خپل محرمې لکه خور مور دیغه مختدی ګورونه دی بکشته ګوري یا نو ځینې نظرونه چې هغه واغه نه محرم ته دی چاغه دی مثال په تور د سره حرمت د نکاح نه لري اجنبیي نو هغه خو یو څه د نظرونه څه یو څه نظرونه خو هغه جره واجب وو کې چې لیک شتوالی نه دی پکار غض البصر څه ته وای ما ته ګوري غض البصر دغه د چسترګې سړی کښته وزړي دا نه منه چسترګې دغه سپټي ونیسي ولاړي منه هغه خو ضرورت نسته فقط سترګې کښته وزړه په خپل اشی دی ویني دا نو ته ووایه د مؤمنین مؤمنانو لره یغغدو چې دی کښته کول وکي من ابصارهم د سترګو د نظرو د دې دا کښته واچي دا خی یو حکم سو د شش څخه دی دا نظر کښته کی معنا و نه محرم او ته چې هغه ځایونه د حرمت وي هغو ته به ته چش نه کوې نظر به نه ورته کوې چې یا مطلقا نظر ورته ناروای مطلقا نظر ناروا څه راکم دی معنا لکه دا عورت د بل چا کیدای شي په خبره پوه شو ته خپلې کوروالا څه ما سوه د بل چا عورت ته مطلقا نظر ورته ناروا دی په هېڅ صورت کې نه دی جایز چکتی یو هغه ځایونه هغه ډاکټر جلا دي چې مان اپریشن په ځای کې نو خو مجبور دي څنګه وکړي یا په عام حالات کې مطلقا نظر نه دی ورته وروه د پردوی شي زورانه ته ګوره څنګه نه کې ګوره د مسافر زیګار ته ځای کې ګوره یا گای گای دار کمی چې نظر خو ورته وروایي به ځای ته لکه مخ خپړي دا لاسونه دا د پښو قدمونه موږ خو په شهوت ورته ناروای نو ته به نظر کښته کوې د چا څخه د هغه ځایو څخه چې هغو ته ګر سره کتل نه جروه که په شهوت یې که بې شهوت یې او د هغه ځایو څخه چې په شهوت نظر نه وي ورته روای بې شهوت روای نو په شهوت بیا هم ورته ګوره نظر کښته وزړوه کیدای سي ما تاسو ته دوه موضعه ذکر کړه یو هغه موضع دی ځای دی چې سړی ورته ګوري په هېڅ صورت نظر نه دی ورته روه هغه لکه د پردیو ښځو د اندامونه چې ما درته یاد کړل لکه ورونو نسو شه دې ته په کوم صورت کې نظر روا دی که شهوت یې هم ناروا دی که بې شهوت یې هم ناروا دی وازه خو نو کوم په شهوت ورته ګورم نه دي ورته ګورم مطلقان یې کتل حرام دی یو بیا داسې ځایونه دي چې هغو ته بې شهوته کتل روا دی هغه لکه دا مخ قدر دا خپړي قدر دا پښې قدر که په شهوت ونو دلته به ته سترګې کښته زړی چې ځان یې په اختیار نه وچېده چې دا لاس یې ماته خوند راکړي دا سترګې و مخ یې خوند راکړي شهوت خبره راغله بیا به جېت کې نظر کښته زړی نه به ورته ګورې نو که ترجمې ته ګورې ملاقاري درته زه څنګه تقریر ورسره ږدم قلت ووایه للمؤمنین مؤمنانو خلکو لره یغوغدو چې دی کښته کول وکي من ابصارهم د نظرو د سترګو د دی و یا د شش څخه د اکشته کول وکي د هغه ځایو څخه چې ګر سره نظر نه دی ورته روا یا هغه ځایونه چې په شهوت نه دی ورته روا دغه څخه چې دا نظر را لنډ دا یا ویحفظو فروجهم او تو داغه مؤمنانو توی و یحفظو چه دی ساتن وکی فروجه هم دا عورتو خبول پرس چه دی اصلا و یو چاک و دست ویل کیش پا دیوار که یو چنه دردی چوالا دورتا گواره نو داغه در شجی دا عورت سخه کنایتن پا پرد چیش وکی تعبیر وکی داغه پرج در شجی دا عورت دا پار دیس ندی چه دای اغا سریحی لفظ دی سریحی ندی کنایی دی خدا کنایی دون غالب سوی دا سریحی چوی وسنو لکا سریحی دارا کام دی بارا دا متقع عورت سخه تعبیر وسپا کول کی جو کنی دا نرغی خونو چولا نده دا نرغی خوچ دی دا مخ اندامی دی بل رکم شیدی نو نو دا غا پرج وس مطلق دا عورت سخه وس تعبیر پا کول کی جو کنی اصلی دا معنا اغا چولا دا چپا یوزای کی نو دا شدی غیت ورسو دا شدی غیت وس مطلق دا مخ دا خو عورت پرج وای نو دی جی ساتنه وکی فروج هم دا فروج خپلو دا چش سخه نارنا بخپل پرز چیست ساتی د زنا و د یواتت دوارو څخه یعنی هر ناروا محل ناروا محل نو وسه شجه د مخ په خوای کې خو زنا کیش مثلا د شجه د شاخ یا د نر د شاخ په کې خو یواتت کیر نو دواړه تر لاندې سو و یحفظو دی بساتن وکي فروجهم دی به وساتی فروجهم عورتونه د دی به وساتی د شش څخه د استعمال څخه په ناروا محل کې په ناروا محل کې ورسره کشیر جبار نو څوکم تر لاندې وسو کوم زنام تر لاندې وسول لیواتاتم خود واره ناروا محلونه دي نو ترجمه اسی څنګه زاس وو یحفظو د خدوغ قل المؤمنین سره چې نبی علی سمته ته مؤمنانو توای چې هغه کارو کې شتل کې شته وزر بل دا غری و یحفظو چې دې ساتنه وکي فروجهم د خپل عورتو د استعمال څخه په ناروا محل کې د اثر وساتی ناروا محل نو کزنا وکلی واته ترلانش زالی که دغه مذکور چی ذکر سو مذکور سو خبری سو لی دوی یوا دا نظر ساتل سو دا خپل نظر چی چت فکی او بل دا پرچ ساتل سو دغه دوا دغه مذکور از کا دا ډیر پاکون کی له هم دی لره دغه سړی بار ډیر ش پاک نفسی بار ارز زړه نه ای ار دا زړه خو بد دی چې او زدا وسوانان وږي دغه رقم چې هیڅ خبری به مخه مخورته دی چې ماته نه وای زیانی که سره بل زید تیچ ودا وست ده خط سره را تناست خبری که متوجه که وای نسی اگر سره خود ده زیان بل زی ارده نو زیان چه دی ده چاقی پر دنیا عشق دی ده چاقی پا ده بلاو که مسروب پی نو علا پاک ده سوی زالی که ده مذکور کار چسو چه ده غزل بسر سو او حفظ الفرو چسو ده از کار دیر پاک وون که دی لهم دی لره ده اصره بخوار پاک نفسه برا گرزی ان الله خبير بما يصنعون ان الله بشك الله خبير خبردار دي بما فاغه كارو يصنعون چدي صنعك الا ويدا استا دسترغو نظر چدي چکشته زړی کو ته ګوره په دغه کار جز خبرم د بل چا کا سر نس در خلاص مزه خو پویرم چې دلته دسترغو در کنجان ورته کتر نو کوم دي چې غدل بسار دي کړی نو دغه بس ذات ته ګوري د د فرج حفاظت چدي د لیواته ته ود زنا څخه الا دغه کته په پټه وکي نو امزه خو خبر داریم تاته چی شګوري کول ګوري دا چې په پټه کې کې پښکارا کې لای دا پر ما باندې فرق نه لري نو تیم دا خبر کړی چې دا د امر د نبی علی السلام په ذریعہ تاته وسول وسنو کول نو کول پر تاج ماته معلومات اله وای کیږي پټ نسی د تیر اوله خلک وای وای د سراب په مخته څوک کل پ نسی تیر اوله په خوا باندې سراب په ناس د سپینو زور د سرو زور پیسې به په دې خو په خوا د غش کې دی برای به د وس په نسی پیسې جوړ کړو د سرو زور آب کړی یا به د سپینو زور آب کړی پر ما تا چلاولې سو پر سراب يم چلاوي سو داغه سا کانه ورڅ خو چې د شپې خبرې ولدا خو بده یې پی سي دي نو دا ما تل خل ګجر کړی ولدا سراب ته مخه کلپ نه تیریش د الله عز وجل و مخ ته کلپ نه تیریش علاوه کې د نظر کلپ کړو کې د پرج کلپ کړو دا ګرد برا ګرځنو بیا به تاسو سزا در کول کیږي فسې بر حکم پرمای او شوزته دا د ستر مسله الله تعالی دونه مهمه کړ چې نر چې امغه دی امر چې تب مکلا پچ سری بکړه ته زړه او شزه تفسیر کتاب کې ګوره دا جلا مخاطبه کړل نو وقلت هو یا پیغمبر للمؤمنات ومؤمنات شوزته ګوره بیا مؤمنات یې دي کړی دي دی بیا دا ځان پر یخي او تبخي کې چې ومش کاپیران او کاپیر نه الله وايي مؤمنه خبره کوي مؤمنه شرس دا غري مؤمنات ویلي نو دوی پر ځان سورته نور بد نه لګي چې دا ویلي مشتوای خو الله وايي ودی چې وای وقلت وای للمؤمنات مؤمنات شزته کما خبر ورته وک یغضضن چې دی کښه تکول وکي لاند زړول وکي من ابصارهن د کتل خپلو د سترګو خپلو کتل یا د سترګې دا کښه ته وزړینو نو دی دکشته ولو کی من ابصاره نه د کتلو خپلو ويحفظنه او دی ساتنه وکي ګور هغه د سترګو کتل یې مور ته ذکر کړی، د هغه سترګو د کتلو سره بیا نظر و هغه ځای ته نه کوي چې دې کې نظر حلال نه وي، یا ګر سره نه وي حلال. لکه مثلا د پرتی نر و ورنو ته چې دا لڅ خدا عورت دا کتل ورته روا دي که شهوت یې کني نه دي ورته روا، مګر د پردي نر و مخ ته یا ولاسو یا د مثال د نر عورت خو نو لږ دي، چې عورت نه دي دا لاس خو درته خرګه پورې راځه دغسې دا شا و دا ځیګر چې دي دغه نو دا خو یې عورت نه دي، مګر خو په شهوت که ښځې ورته کتل ورته ناروا دي کېدای سي په مضمون پوه شي، بې شهوته به خود ورته جایز وي. نو ګوره هغه ځایونه چې مطلقاً یې نظر نه وي روا، نه په شهوت نه بې شهوته، هغه لکه در زنګنو لوړ تر نامه راکښته و دې ځای ته کتل بې شهوته سېږي نه دي سي، خو عورت غلیظه دي په خبره کېدای سي پوهېږي. نو دا چې دې عورت کې داخل سو غلیظه خو هغه د مخو د شه عورتونه شوه، نو دغه ته خو په هېڅ صورت کتل نه دي روا که شهوت وي که نه وي، تر دې چې ور لوړ سي چې ځایونه عورت نه دي، لکه ځیګر یا سر د نر یا مخ د نر یا دا لګر د لاسه، و دغه ته خو بیا په شهوت ښځه نه سي کتلی، اګر چې په خپل ځای کې کتل ورته څه شي روا دي. نو دلته بیا موږ څنګه وایو ملا قاري دې سي به وایو چې یا غوږ نه دوی دې کښته کول وکړي من ابصاره نه د نظرو د سترګو د دوی د چا څخه دي دا کښته کول د نظر وکړي، د هغه محله څخه چې و هغه ته یا ګر سره کتل ناروا دي یا په شهوت ناروا دي. نو په شهوت کې بیا نه ورته ګوري و یحفظنه او دې ساتنه وکړي فروجهونه د خپلو فرجو عورتو دا ښځې دي وساتي د چا څخه بیا د ناروا استعمال دا ور سره وایه و یحفظنه او دې ساتنه وکړي فروجهونه عورتونه خپل د چا څخه دي وساتي د ناروا استعمال څخه په ناروا محل کې. نو د استعمال څخه په ناروا محل کې ناروا محل خو شدید د نر لپاره دوه یا زنا و یا لیواتاتو، د ښځې لپاره خو د زنا صورت جوړیږي چې په خپل پرچ سره زنا د نارینه څوک د لیواتاتو صورت جوړیږي، نو ښځه خو لیواتات نشي کولی په خپل فرج د بل چا سره. د دې د بیا سحاق هم تر لاندې شو، سحاق بیا دغه دي چې یوه ښځه بله ښځه راغوزاري کړي ځان پر انزالی، معنا د خپل عورتونو پر لموږ ګوره زنا نه ده سحاق دی کېدای سي په خبره پوه سي. نه د نر په ترجمه کې چاته نر ته امر وچو ويحفظو فروجهم دی چې پرجونه وساتي د ناروا استعمال چې هغه زنا و یا لیواتاتو، د ښځو په باره کې چې ترجمه ته راځي ويحفظ نه دی چې وساتي فروجهن خپل د مخ د خو عورتونه د زنا څخه دی وساتي او د سحاقه څخه دی وساتي، زنا چې د نارینه سره خپل د مخ د خو عورت جنګي بر زنا کیږي، او دا چې ښځو ښځه خپل عورت سره جنګي بر سحاق بولي په شریعت کې په عربیت کې، نو د سحاقه څخه دی وساتي دواړه ناروا استعمال دي. بل حکم ورته کوي الله وي ورته ووایه ولا یبدین دیج نه ښکاره کوي زینتهونه شایست خپل زینت اصلا ورته په اصطلاح کې چې دی ګوره دا ګوتمۍ ته وایي انګوشتریانې چې په ګوته کوي دا وشي ته وایي چې دلته یې یا بستا باوی تر دې ځای باوګان به دی اوږده اوږده چې پخوا به د سپینو زر و داګر د لیچه بې نیولې وه دلته بیا برغټ سیخ د سپه چخي دا رقم، نو هغه خو اوس نشته د سپینو زرو زیور خو نه کاریږي، دونه د سرو زرو باوګانو هم اوس نه استعمالېږي، پخوا دا زیور و باهو یې بلل یا دلته د بازوبند پر دې ځای بیا د سرو زرو یو شی تړلی یا د سپینو زرو یا د غاړګۍ د دا ګرده دا زیورات ته لکه په غوښ کې غوږوالي کېږي په پزه ټیک کېږي ته نتکۍ کېږي دغه زیورات ته هم زینت وایي او دا نفس شایست هم زینت وایي. لکه د مثال په تور د یو ښځې پزه شایسته یا د نر پزه شایسته یې سترګې شایسته یې هغه ته هم شایست وایي، هغه ته هم ویل کېږي دو ته عامه معنا مراد ولا یبدین دیج نه ښکاره کوي زینت ته هونه شایست خپل بره هغه خلقتې شایست هم ځینې مراسو هغه ښه جوړ موږ یې کړه وړه بول وایي داسې ښه کړه وړه یې وه کړه وړه څخه مراد پزه و سترګې و شونډانو دا اندامونه ولاسونه او هغه زیورات ته هم زینت وایي په دواړه معنایو استعمالېږي. دلته شایست ځینې مراد که بره دغه لاسونه چې شایسته دي چې حل به چا دي دغه زیور د پاره دي هغه هم تر لاندې سو او خپل دا زیور هم تر لاندې سو، نو زینت په مشبه چا ترجمه کو په شایست دي خپل شایست نه ښکارو کی او بل چاته کې دا زیورات کی که هغه زاید زیور دي لکه دا لاس خو نو زاید زیور سو دا سرمه زاید زیور سو دا غوښوالی زاید زیور سو موږ په زیبایش په شایست ترجمه کوو. نو تور تو وای دا مؤمنات شو زته ولا یبجن دي نه ښکارو کی زینت هونه شایست خپل بالا که دغه د جوړ خاصخه چې دی معنا خپل اندامونو جوړ دغه شایستی کده د زیور د قسمه سخی الا مگر نه ما حق ظهر چشکاره من هاده جه سخه د ضرورت په خاطر اغه چې ګر سره نه پټی خپل ځنی شکاره لکه مثلا نو شزه کلاسونه ګر د پټی مخ پټی تنی پټی کې پشه خدا ضرورت لري خو یو شی بر اخلي یو شی به یو چاته ورکی یو وخت کرایه ضرورت سی ورکی ورکی دلته خو مجبور ده د بل سره باشه.

نو برغه دی غیر شد سه زمون در چې د جشې زبونی زیان کیږي معنا بونزیتم دغه د زینت زایونه چې دای چیش کولای شي کار کولای شي د بونزې څه دغه د فار ستر نه دی واجب ولی بونزې هم د کزین او اخ او اخوانهم یا ورونه ته دی ورور درې قسم دی یو ورور دی سکنه چې مور پلار دواړه د سړي سره شریک په عشریات کې اعیانی ورور ورته وای شزه ده دسی دغه ورور لري چې هغه د جته مور پلار په دواړه ورشي یا علاکی ورور دی هغه دادی چې په پلار ور شریک په مور نه دی ور شریک یا اخیاپی ورور دی هغه دادی چې واځي په مور شریک دی په پلار نه دی شریک درې سره ورونه د تترلاندې سره دغه درو سره ورونه ته د جې ستر نه دی واجب معنی د خپل زیارت ښکارا کول ایس معنی لکه خپل ښکارا د حتی تر د خرګ پورې لا ښکارا دی نه دی خود اقارب په بارک د زین عورت نه بدل کیږي خود اجنبی په بارک د خپل افات د جې د پار عورت یا یې پایزیب ښکارا دی خو بیا هم هغه زین نه ښکارا کول چې مېرته ښکارا کول ایس ودا او اخوانی هنه یا ورونه ته دوی د درې سره قسم ورور چې معنا په مور پلار دواړه ګډوي یوازې په پلار ور ګډوي یوازې په مور ور ګډوي او بني اخوانی هنه یا وزامونان ته د ورونه د دوی چې ورېرونه موږ ورته وایو د وراره څخه هم ستر نه دی واجب د ورور زوی دی کدا ایس په خبره پوسوي بیا دغه مواضيع د زینت ښکارا کولای شي خو غن اندازې نه ښکارا کولای لکه مېړه ته ښکارا کولای شي پس ما په خبره پوسوي نو دا کازي په کښی کړالي فقط ورونه علی استثناء کړ چې ورور تشکاره کولای شي د ورور زامن چې ورورونه د هغه تشکاره کولای شي وس خو نو شزي د اکازي هم لکه د جی ورور د اکازي جی ته ورل دي کم دي ورسره ولې کې غیر ورسله کې سفر ورسره کاوه سچ حرام دي د مامازي ام سم د تفسیر شریف اشرف علی ثانی رحمه الله لیکل چې د مامازي د اکازي د ګرد چې د وتلې په آیات کې کوم چې چراغ دي الله تعالی سم د ذکر کړی وس خو لا بل پاتم پیش دي پکر بیا په د شریعت کې یو شمس چټ ځوانه پیدا کړی د جالته پټه د یاري په تور سره اړي د زما جنې ورور دی بابا نه خو ګرد خلک دي نورو نه سره بیا نه کوي چې سره راوړي جنې ورور کور سره اله کړی د خپل پټ یاراني وسره ساتي دا نور خلک په دغه غولي چې زما جنې ورور دی نو خو مې ورګم جنې ورور دی په جنې ورور باندې آیات کوم دی راو سره جنې ورور سم د مور چې د مور پلار زیږدلې یا د پلار زیږدلې یا د مور سره زیږدلې واز دغه ورونه یاد کړه دا بني اخواني هنه یا اولاد د ورونو معنی ورېرونه ورېرونو کده ار ورور زوی بس هغه ته دا نظر روا دی معنی کده سکنی ورور زوی وي کده نسکه ورور زوی وي هغه ته چې دی احساتک نه دی ورسره واجب کده اس په مزمن پوس واس او بني اخواتي هنه او بنی زمانانو ته اخواتی هنه ده خوندو ده دی شزه ده خور لی خور بیا در قسم ده اعیانی یاده چه پا مورو پلار دواره ور شیرکه ده او علاتی یاده چه یوازی پا پلار ور شیرکه ده اخیه پیاده چه یوازی پا مورو شیرکه ده ده ده دروس رو خوند زمانان چه گیش ده دیه چیش گیش ده خورایانی گیش ده خورایانو ته چه دیم ستر ندی واجب ده زینت تشکاره که ولیسی او بنی زمان اخواتی هنه ده خوندو ده دی او نسائی هنه یا و شز ته ده جشو شزه و شزه ته مذاب کړی شزه ده دوغو شزه شزه ده شزه شزه بیا شزه څنګه لري د دې سمرات د مؤمنات حرائر شزه دي و دوغو حرو شزه ته چې دی چې و حرانه ده کورو کې مسایگان سره ورځي نو دې شزه د خپل زیورات د خپل د زینت زایونه د دوغو شزه په ټول نه دی پکار مګر و حرې شزه کاپیره شزه کرا واکسین لګیدې مثال په تور کاپیره په خو به ګرځي دغه مؤمنات دا کار نه کاوه اوس خدای ایمان دا وچ کی دغه په کورو ګرځي په خو چې په مؤمنانو کې دا شي نه وی چا هیڅ خپل لور خورګیت نور کو ځو په کورو ګرځي په تو ورکی سیمینارونه به کې کورسونه به وای نو دا به د کفارو شي زراته بیا به دا واکسین کاوه د کافرې شي حکم د مؤمنې د پر عین د اجنبي سړي حکم لري د فرجش سړي څه شاتر څونه واجب دی د دغه کاپیرې شې د څخه کپینزوس واره دا چې شي د مثال په تور شزه ده خدای نظم او د شې د څه پاتې دام شزه ده بل پر کول پارک دی اسلام دی غیر څه بته دغه ستر کوي لکه د پردی پینځه کلنې ځوانه څه سونه ستر کوي د دې څه بم ولی وای دا کس تاسو سره شي نس کولای بیا وا خپل نری نو ته وای چې بابا بل رقم شې د ته چې واده جنت حور دي د مسلمانانو خدای میلی وکړي دوی چې دغه زیاده مته راخص دی په چیش پر روان دي د دې غیر خوشګر دی بزوګان پر ځان خېږي اسپان پر ځان خېږي نو خدای دا اوانه ورته کیږي د دې دغه عفیفات ته ځان در رسي نو اسلام حکم دا رس کی چې کافر شي زی ته به مؤمنه شزه دغه ساتر ځن کی لکه د ناري نه شي حق چې کی نو دلته الا پاک د نساء هنه ذکر ته ستیس شزه د شزه ته وای ستیس شزه هغه چې هغه دغه سحوره ی مسلمان ی عفیف شزه دی غیر سرم ستا ساتر نه دی واجب دغه سوای د دانی صحیح نه مصاب کی وجه چاته وجه مؤمنات شوزته چستیس 60 دو غوسم ستر مکوی 60 سمانه چنی دغه سحوری مسلمانانی دغه سعی پی دو غوسنه او ما ملکت ایمانهن او ما یاد اغه شوز سخه ملکت چ مالکانی ایمانهن لا سنه ددی شی لا سنه دی رستا لا سنه دی شزه د زانت منزلری دغه منز سخه دی ته ستر نه دی واجب چ زنی وی کته وا کیم رای درلودی دم رای په بارک امام ابو حنیفه رحمه الله وی ست زنی واجب دی اگر چ د جیم رای دی نکای نه ورسله سی کیږي مگر ستر به زنی کی حکم د پر جسری دی منزه ور یاد کړی اوس دغه حر شزه ستر مزنی کوه او بل دغه کړه د شزه مالک و د منز ورسره و دی غی ستر نه دی واجب او ما یاد اغه شو سم ملکات چې مالکانی ایمانهن د دوی رسته لاسول او وی تابعین یا دی وهغه تابعین او تشدید ستر نکي تابع داران معنی تو پیلان غیر اولی الاربته چاغه ما سوا د خویندان څخه د حاجت کی اولی معنی خویندان الاربته د حاجت وش او اوراري نه وته په شته کې نه ضرورت و نه رنه ته پیشي خبر پوس یا ناری ندی و شیزی که ضرورت پیش سی دغه سناری نسته چه اغا پقط ده نس زویدی ده نس بنده دی ده پشاوات نپیر حواس خراب ده پا گلان نیدی برای پا ار کور ننویزی پقط ده یورزی چه اوی مرمون ده تا یوغا که شیک شیجی ده یوخ دیزی برای بی اغا بل کورده نو ده ده دماغ کار نکی چه ده شیز شوک ده ولری گر سرای نلری چه پا لاسی اغار که پخونه کشپا و سروی که نپا پیش گر سرای حواس پلچ حواس پلج دغه معنا غی شوق نی پکشی کې درشوزه دغه تابعین په عربه کې موجود و ابره په پدې کور کې وسې دی که صاحب عدالت ډوډۍ خوره وتی ودنه به تی چې سم دی اسلام نه دی دا نو تابع دی ته پیل دی د سرخان ته پیل دی نور کده یو ژغه په هغه باره کې معلومات نه لري د دغه سخم ستر نه دی واجب یعنی مدار پر دغه دی چې د حواس پلج حواس سخم رات هغه شهوت دی شهوت چې پلج دیګر سره کار نکي دغه ستر چې توی کې کنه وکړي نو کې چې مال چې دته وای دی په پیج نه ګرځي نو د عرب و عام دغه توپیلان چې په کورو کې ډوډۍ خوړه پرجان بو هغه دغه سوچ خاوندان د اربت نه و اربت هغه د شزي شوق نو پکشي کې نو کم تابعین غیر اول الاربته چې هغه ما سوا د خاوندان څخه د حاجت وي وشوځته کنه دی خو ناري نازوي مړی مگر دغه دی چې د چا خاوند نه دی د اربت او د شهوت نه دی خاوند د دغه سم ستر نه دی واجب دی بیا زینت نه ځنی پټي او وی تابعین یا جدید زینت نه پټي وی ښکار کوي او هغه تابعین ته د خوراک لپاره غیر اول الاربت چې دی خاوند نه حاجت نه وي دغه تابعین نو سوکتی من الرجال چې دا دی د ناري نه و د قسمت څخه مگر شهوت زای خپل دی سره کار نه کوي نو من هغه دلته غشتنه نه پکشي کې کایګه دا راکمه د سړي سره غشتنه یي خود ته اندام کار نه کیه هغه چې دی کې چېر سره دغه پری د اندامې پری د دانرخه یا د دې پلج دي کار نه کی یا خسي دي د دوغه ګردو سره تر واجب دی ولې په هغه کې خو غشتنه پرته ده ماز د عیب ور پیش دي چې دا چولکه یې سره پر کړې دي یا مثلا کار نه کی مردي سیری په خبره پر یا خسي دي خو خایېځنی کې شي د دې په ځای کې غشتنه ده د غیر اولی اربع هغه کسان چې په ځل کې غشتنه نه او خواهش اگر سره ختم دوغه سره تر نه دی واجب او طفل یا اغا کچنی الذین اغا کچنیان لم یظهرو چو دی اطلاع نی پیدا کری علا عورات نسائی پر عورات بانی در شوزو دا اغا کچنیان دی چه پا کورا وزی ننوزی دی در شوزی پا اغا پت خوند و شاوت بانی ندی خبر چی در شوزی دازای چنگ خوند کی دازای چنگ خوند کی دا اوز کچنیان خوش پینزه کلن دی دا پیرمونه کتلی گی دا دیتا باید سطر وکی دا پا ارسه و سپویش دا اغا دا اغا وقت کچنیان و چو واده بیور بکی بخدای که پا پیدی چ واده به وروکه نه په پیدې دا چې اوس دې په ارسه پویږې دې در پښته اگر لا نیم خبر دې تر کې مثال لاندې خبر دې دغه کفر دې کښنیانه به چې وزه چابک وسه زه ولی خود د سترګې د خپل ورشم ولا چاغه دې ستری دې دې غد دې ستری نو دې ځکه خو ستر واجب دې اسلام هغه کښنیان دې څنګه دې ور سره ذکر کې سپات لم یظهرو چې دې اطلاع نیره وسلی علی عورات النساء پر عورات در شوز چې در شوز په عورتو دې نه پویږې وس که مرته سترګې کړې چې یو ځای ځنی وویني خورته سترګې کړې پر دې خو الته پرېږده هغه کوچنی چې دې وڅ خاص ستر نه دی واجب لم یظهرو چې دې اطلاع نه راوستلې علی عوراته پر عورتو باندې ان سید شوز وسونه د ستر مسله خو دا دی یو سره روانه ده د زینت چې دا مشکار کوي سونه چنګار اسلام کې د پسې ترجمه جمله ته تاسو ګوري ولا یغدربنا او دا شځي وهرنه کې دا خو ګرد هغه هدایت چې علاوه پیغمبر توکي چې د مؤمنات شو دا خبري وروشه په پای کې دا وروشه ولا یغدربنا دی وهلنه کې بارجلهن په خپل پښو سره دا شزه چیزی پر مزکه دی دا پشده پا درب درب مجدی نو ولی خدا خوب پلی باس کرو دا دی مثال پا طور مجد بپار از کچادری دا یالوی غط پوره نیدی خوب پایزی بانجه چوک نیدی خبر چی پا پشوی پایزی دی چی دا دای ارپلات دا غس که چی دا شرب پوی که نخواه دی خبر دی که سره چی دا جی پا پشوی شی اغسطی دی نو په مضمون پوس چې علاوه دغه د پایزی به ژغ لا چاته مشکاره کوه اشرف علی تنوی رحمه الله دې کیږي وای دغه فاسد نه رنسته چې برای ترجید پر داده د پښو پر شرنګ ډیر خوند اخلي متوجه کی تر خبره د پایزی پر شرنګ ډیر خوند اخلي متوجه کی نو الله دې تاسو نه احتیاط وشوي پاتات پاتات چې ستاسو د پښې شرنګاری چاته معلوم نشي ولا یغدربن دوی وهل نکوي دا شدي به ارجلهن په پښو سره د دوی یعلم چې معلوم کړي سما هغه شی خپینه چې دوی پټي چ هغه نو چې دې منځي نه ته نه د زینت څخه د دې نو چې په درزه درزه دا رقم ځل ک اسکر چې تعلیم کین خو د پښو د پایزیب شرنګاری به ام وي د بنګرو شرنګاری به ام معلوم وي نو خطا کې په غاړه امیر دغه به مې ژغ د دروازو کیږي نو خو تبرت اسری شاوات را پاري کنه را پاري نو خلک ځان ته متوجه کوي یو علم چې معلوم سم هغه یو خپینه چې دې پټي منځي نه ته نه د زینت څخه د دې نو پښې په اتات په اتات شته په پای کې چې دغه د حکومتونه بیان سوی نو اوس ګوري بار خو انسانان دي غلطي ځنې کیږي یا به د ښځې څه غلطي سوي نارینه ته به کتلي وي په شهوت باندې یا به د نر څه غلطي سوي ښځې په شهوت کتلي نو الله پاک وایي توبو الی الله جميعا وتوبو تس ټوله توبه او بس رجوع وکړئ الی الله والا پاک ته جميعا ګرده ایها المؤمنون پس سر کیم سره کوم چې الله او رسول نبی علیه السلام نبی علیه السلام ته توبه د مؤمنانو ته دغه سوي د مؤمناتو ښځو ته دغه سوي په پای کې بیرته بیا مؤمنان نه کړم خاطر اگر دی خطابی ارتو که بیادی پا جای مارزان نیست خلاص ولی منو کم کافران بابا خو آیات پا سر و پایی که مؤمنون توری رو آچاو نو ارتوه چه و توب و تیسی رجوع و که الالله و علا تا جمیعا گرده که نرست که شدی است ایوها المؤمنون ای مؤمنان ارتوال علا ترجوع که پا کم صورت که کستیست دا گناه سرزت سوچه دا زنیمان عصوات لعلكم تفلحون لعل شاید چکم تاسب تفلحون کامیابی حاصل کی تا توبه چه داده کامیابی زریعه ده اول خدا دی منع وسو چه ده غلطی مکوی که بلکل ده چه چه وسول نو بیا جدی توبه ها بسی نو اوس دغه چې مال تیسی شوزو تورواروی که دایسی ده یو شیزی لا ایمان قوی ایمانی غیرات را پورتی سی براو ده خپل پرتاگت متوجی سی چه ده از ما پرتو خود که دریشی ده را کم دی داسکار درشه دغه نه تنگه نه دلک از ما پرتو کداي صدا و دخل پرچاکو ته متوجي شي چې داس ما پرچاک کوستر سرواز نه کیلی او خرط ترسه دغه چې داس سې یو کنه ټیرا او بس چې داس بل کنه ټیرا وځه اوس کم لباس چې کېکه چې اي مؤمنه ته اوس کافر سوي اگر سره قران ته عقدان لری چې دا چمونه ک ک کافر نه مؤمنه خبر نه خدا دی خبر دی آیات آیاتون جا دی واورد نو دا به خپل لباس اصلاح ک اغه لباس چې د باندې پک شي کرا اوس د مېره سره خلاصم پر وتلای سی په دغه پرتګو په دغه کې مسکین پر وتلای سی په پرتلانو نه کار کې پر وتلای سی هغه خود تکل لاندې خبرېږي نو دا هغه د تکل لاندې ژوند وسته سرای په ماحول کې کوي درته وسته وو کې نو خسر بار کړه چې کور پرېږدي څه چم وو کې خسر سترګې وتړي د دوی خو حیات غو نه کړه څه یاد شي مال پرتګا داسې دی پرچا کې پر هغه رقم دی کدا داسې سول یو کنه ټای وځي کدا داسې سول کنه ټای وځي نو خدای لور کړه چې د کور څه نو دی باید خپل لباس اصلاح کی مؤمنان دی په ګناو کې نه خېږي مؤمن دی کوشش وکړي تر خپل واسه پورې سترګې کښته ځړي مګر نه هغه تاسو مجبوریت چې پیښ لکه ډاکټر ته د اپریشن په وخت کې هغه خونه بیا جلا دي مستثنا دي هغه شی نو الله عز وجل دا عمل کول توفیق مرته مرای کی او شوزه ته هم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.